bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 sierpnia, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Na kilka godzin stanęły pociągi na Pomorzu Zachodnim. Ktoś nadał fałszywy sygnał start-stop. 5 krajów, w tym Polska, chce przedłużyć do końca roku zakaz wwozu produktów rolnych z Ukrainy. Piloci z kraju i z zagranicy, nocne pokazy. Po 5-letniej przerwie w Radomiu rusza air show. Wczoraj późnym wieczorem nieznany sprawca nadał sygnał radiotelefoniczny wstrzymujący pociągi w rejonie Szczecina. Utrudnienia trwały do 2 nad ranem. Magdalena Janus z PKP PLK mówi, że sygnał zadziałał, co doprowadziło do nieuprawnionego wstrzymania ruchu na kilka godzin. W piątek o godzinie 21.23 na odcinku Daleszewo-Szczecin Główny oraz Choszczno-Szczecin Główny doszło do nadawania sygnału radio stop przez nieznanego sprawcę. Odbieranie sygnału radio stop skutkuje natychmiastowym zatrzymaniem wszystkich pociągów, których radiotelefony pracują na danej częstotliwości. Powoduje on automatyczne zatrzymanie składu w danym rejonie. System, który ma na celu zapewnienie podróżnym maksimum bezpieczeństwa, zadziałał bezbłędnie. PKP PLK powiadomiła o incydencie służby oraz inne spółki kolejowe. Powołany został zespół składający się z przedstawicieli zarządcy infrastruktury i przewoźników, który monitoruje sytuację oraz czuwa nad organizacją ruchu pociągów. Bezpieczeństwo w regionie było tematem rozmowy telefonicznej prezydentów Polski i Litwy Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausiedy, przekazała wieczorem Kancelaria Prezydenta. Wcześniej w ciągu dnia prezydent Duda odbył rozmowy z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem oraz prezydentem Łotwy, również na temat aktualnej sytuacji bezpieczeństwa. Kraje przyfrontowe chcą przedłużyć do końca roku zakaz wwozu produktów rolnych z Ukrainy, poinformował minister rolnictwa Robert Telus. Polska, Słowacja, Węgry, Bułgaria i Rumunia ustaliły 3 wspólne postulaty. Pierwszy punkt to, że popieramy dopłatę do tranzytu. W naszym stanowisku będzie pomysł, żeby to było progresywne, to znaczy w zależności, dokąd będzie jechało to zboże, żeby to było progresywne. Kolejna rzecz to, że popieramy zakaz wwozu do naszych krajów do końca roku i tutaj to będzie bardzo mocny wniosek nasz. I trzecia rzecz na wniosek niektórych krajów, żeby ta lista była elastyczna. To znaczy, żeby można do tej listy było dopisywać pewne produkty, jak na przykład w Polsce maliny. Stanowisko 5 krajów zostanie jak najszybciej przedstawione Komisji Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Kolbuszowej chwalił rząd za osiągnięcie w ostatnich latach rekordowo niskiego bezrobocia. Podkreślił, że w czasach rządów Donalda Tuska odsetek osób bez pracy był znacznie wyższy. Premier obiecał, że zrobi wszystko, aby przyciągnąć na Podkarpacie inwestycje oraz nowe miejsca pracy. Tu do Kolbuszowej, żeby tu powstawały miejsca pracy. W Leżajsku i w Łańcucie, w Przemyślu i w Krośnie, w Sanoku i w Kolbuszowej. Bo, szanowni państwo, za ich czasów, za czasów Tuska bezrobocie było tak wielkie, że nawet Tusk uciekł z kraju szukać roboty na emigracji. Wczoraj rozpoczęła się ogólnopolska akcja Tusk znaczy bezrobocie, podczas której politycy Zjednoczonej Prawicy porównują obecną sytuację na rynku pracy do tej z lat 2007-2015. Zaczynają się dwudniowe pokazy lotnicze Airshow 2023. Do Radomia wróciły po 5 latach. Wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz powiedział, że podczas wydarzenia zaplanowano szereg atrakcji. Po raz pierwszy będą zorganizowane pokazy nocne. To jest szczególne wydarzenie. W pierwszy dzień, 26 sierpnia, tuż po zmroku, będzie coś, co będzie bez wątpienia zapierało dech w piersiach, bo to nie tylko na niebie, ale również i na ziemi, na płycie lotniska, wspaniała pirotechnika, również pokazy przez paralotniarzy. W pokazach wezmą udział najlepsi piloci z Polski, z zagranicy. Będą grupy akrobacyjne, skoki spadochronowe czy parada powietrzna. Zaprezentują się samoloty i śmigłowce polskich i zagranicznych sił powietrznych. Wśród nich myśliwce F-16, MiG-29, Su-22 oraz nowy nabytek polskiej armii FA-50. Przez cały weekend na antenach programu pierwszego i programu trzeciego Polskiego Radia będzie można usłyszeć relacje reporterskie i audycje plenerowe z imprezy. Polskie Radio będzie będzie też jako jedyne transmitować wydarzenie na swoim portalu i w mediach społecznościowych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.airshowpolskieradio.pl. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze ważna informacja dla tych, którzy dzwonili po wejściówki. Pod 2, 2, 7, 3. Wszystkie się już, proszę Państwa, rozeszły. Teraz w Trójce czas na sport i Robert Grzędowski ponownie. 6. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy rozpoczęta dwoma niespodziankami. Stal Mielec wygrała wczoraj u siebie z Radomiakiem. Śląsk Wrocław ograł na wyjeździe Widzew Łódź. Oba mecze skończyły się wynikiem 2-0. Słuchamy trenera Stali Kamila Kieresia. Za nami bardzo trudne spotkanie z drużyną, która w poprzednich kolejkach naprawdę zaprezentowała się bardzo ofensywnie. Na pewno drużyna pokazała dużo determinacji, jeżeli trzeba było gdzieś tam w polu karnym bronić ofiarnie, gdzieś z takim, powiedzmy, poświęceniem. Na pewno to było i no, na pewno taki ukłon w stronę kibiców, że to spotkanie zostało wygrane. Po tym meczu Radomiak pozostał na 4. miejscu w tabeli. Stal awansowała na miejsce 6. Śląsk Wrocław dzięki wygranej z Widzewem wyprzedził łódzki zespół w ligowej tabeli. Są teraz te zespoły kolejno na 8. i 10. miejscu. A tak o wczorajszym meczu mówi obrońca Śląska Aleksander Paluszek. Wiedzieliśmy, jak mamy grać w piłkę. No, mieliśmy plan na ten mecz i go zrealizowaliśmy. Mieliśmy wygrać, moim zdaniem, jeszcze większą przewagą bramek. Mamy początek sezonu, więc ligowa tabela może się jeszcze znacznie zmieniać w czasie 6. kolejki. Na dziś zaplanowano 3 mecze. Warty Poznań z Krakowią, Puszczynie Połomice z ŁKS-em i Piasta Gliwice z Ruchem Chorzów. 3 medale kajakarskich mistrzostw świata wywalczyli wczoraj w niemieckim Duisburgu reprezentanci Polski. Między innymi wicemistrzyniami świata zostały obrończynie tytułu sprzed roku, czyli kajakowa czwórka w wyścigu na 500 metrów. Polki płynęły w składzie Karolina Naja, Anna Puławska, Dominika Putto i Adrianna Konkol. Mówi Karolina Naja. Widać, że świat odrobił potężną lekcję z zeszłego roku. My się tego spodziewałyśmy. Dowiedziałyśmy się czegoś więcej o sobie w takiej rywalizacji z taką minimalną przegraną. Kajakarskie Mistrzostwa Świata potrwają do jutra, podobnie jak lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Budapeszcie. Dziś 8. dzień tych zawodów, rozpoczęty biegiem maratońskim kobiet. Na trasie jest m.in. Aleksandra Lisowska, mistrzyni Europy sprzed roku. W sesji porannej na stadionie w eliminacjach pchnięcia kulą kobiet wystąpi Klaudia Kardasz. W sesji wieczornej w finałach zaprezentują się polscy tyczkarze i sztafeta 4x100 metrów pań. Polki powalczą dziś także o awans do finału sztafety 4x400 metrów. Dziś gorąco i przelotne opady deszczu z burzami, zwłaszcza na wschodzie i południowym wschodzie. Temperatura od 25 stopni nad morzem, około 27 w centrum, do 31 na Podkarpaciu. A wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, w czasie burz porywisty. Autopromocja. W Antrakcie. Recenzje spektakli. Jeden zagrał Otella, drugi zagrał Otella, trzeci zagrał Otella. Można jakoś to porównać. Rozmowy z twórcami. Chcę być aktorką. Wiedziałam to od pierwszej chwili, kiedy zagrałam w przedstawieniu szkolnym. Kuluarowe wiadomości. Ten spektakl jest niezwykle łatwy do grania, a jednocześnie jest bardzo trudny. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Dziś kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy do nauki i pracy, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Daleko jeszcze. Znacie to pytanie? Dlatego na wakacje zmieniamy stację Orlen w stację Czytacje, gdzie przy zakupie zestawu mini menu odbierzesz darmowy kod do jednego ze słuchowisk, teatrzyków lub audiobooków. Miłej podróży życzy Orlen. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid.

to jest dla mnie takie nie fair, no może jestem stary, mam 60 lat, a mój pies, już go nie ma, wabił się pupek. Nazwa się wzięła stąd, że gdy położył się na łóżku, ja się położyłem tak jak on, czyli głowa w głowę, za każdym razem podnosił głowę, obracał się i kładł się głową w kierunku moich nóg i bardzo lubił, żebym go czy poklepał, czy pogłaskał po tyłku i został takim sobie pupkiem. Czekamy na Państwa historię, jeśli chodzi o psie imiona, 2, 2 i 7 3. Dzisiaj także temat bliźniaków. Znam takie małżeństwa, że były dwie bliźniaczki i było dwóch bliźniaków. I oni się w przyszłości poznali i się ze sobą pobrali. I mieszkają razem w jednej rodzinie. Miejmy nadzieję, że długo i szczęśliwie temat bliźniaków będziemy jeszcze kontynuować. A na zegarze o poranku 16 minut. Już prawie 15:30 po 8:00. We'll be right back. you do it? You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your cheeks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. Hawaiian noises, he's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Czarnkowie Dzień Spieszonego Bliźniaka to wielki coroczny zjazd bliźniąt, trojaczków i czworaczków z całej Polski i z zagranicy. Święto odbywa się co roku na zakończenie wakacji już od 1998 roku. Z tej okazji nasz reporter postanowił przyjrzeć się praktycznym aspektom, które tutaj rodzą się, jeśli chodzi o relacje między bliźniakami. W dobie obecnych standardów rynku mieszkaniowego bliźniak wydaje się całkiem sensowną opcją dla ludzi, których nie stać na zbudowanie domu, ale pragną czegoś większego i spokojniejszego niż mieszkanie w mieście. Bliźniaka można często kupić w stanie całkowicie surowym, co umożliwia komfortowe zaplanowanie pomieszczeń, o czym mówi projektantka wnętrz Ada Nawrocka, która nie tak dawno urządzała swojego bliźniaka dla rodziny. Parter to 62 metry kwadratowe, składa się z części dziennej, kuchni, jadalni i salonu. Mamy na dole również wiatrołap, naszą sypialnię, pokój naszej najmłodszej córki i łazienkę. Któż by nie chciał takiego funkcjonalnego bliźniaka? Nawet moi rodzice jakiś czas temu zdecydowali się na bliźniaka i wcale tego nie wymyśliłem na potrzeby dzisiejszego tematu, co zamierzam Państwu udowodnić. Cześć, tato. Cześć. Słuchaj, przypomnij mi, kiedy wy się wprowadziliście do tego bliźniaka swojego? W 22 roku w marcu. I fajnie się mieszka. No fajnie. Jednak z bliźniakami jest tak, że prawdziwa magia zaczyna się, kiedy są w parze. Dobrym przykładem jest tutaj zespół Bee Gees, który został założony przez trzech braci, z czego Robin i Maurice Gibbs są właśnie bliźniakami. Aaron i Bruce Dessner z zespołu The National to również bliźniacy. Ale ci wszyscy muzycy mają się nijak do naszych polskich bliźniaków show biznesu. Życie i praca ze swoim bliźniakiem nie jest łatwa. Nauczyliśmy się przez lata dyskutować ze sobą ostro. Rafał Mroczek, wypowiedź dla portalu Euforia Media. Następnego dnia albo nawet po godzinie te ostre dyskusje odchodzą w niepamięć. Jednak mimo kłótni bliźniak otwiera nowe możliwości. Czy ja mogę powiedzieć, że załatwiłam sprawę w urzędzie za Natalię? Tak było. Ale tylko raz w życiu. Jak bliźniaki są małe, to są bardzo związane ze sobą, dlatego że tutaj nie ma tej różnicy wieku, która jest w rodzeństwie. Doktor Beata Rajba, psycholog, Dolnośląska Szkoła Wyższa. Potrafią nawet wytworzyć własny język i w tym języku mówić, tak że dorośli ich nie rozumieją. Niemniej jednak, jak przychodzi okres nastoletni, czy też takie późniejsze lata szkolne, przychodzi też potrzeba indywidualizacji. Bliźniaki niestety zaczynają się ze sobą kłócić. Wielu z nich, w szczególności jednojajowych, mówi, że czasem czują się, jakby mieli szósty zmysł i stałe połączenie z mózgiem brata czy siostry. Za to odpowiadają geny. Bliźniaki jednojajowe mają identyczne DNA. Badanie ich uzmysławia nam, jak stajemy się tym, kim jesteśmy. Dr Nancy Siegel, genetyk behawioralny California State University. To, co udało nam się ustalić przez ostatnie 20 lat badań, to to, że genetyka ma udział w naszych wyborach i zachowaniach. Genetyka to nie wszystko, ale wyjaśnia, dlaczego tak się różnimy od siebie jako ludzie. One person to another. Był sobie Jim Springer i Jim Lewis, którzy zostali adoptowani jako niemowlaki. Aż do 39 roku życia nie wiedzieli, że gdzieś tam żyje druga osoba, która wygląda dokładnie tak samo jak oni. Co gorsza, nie tylko wygląda, ale ma ten sam zawód, obaj byli policjantami, obaj palili te same papierosy, obaj mieli dwie żony, przy czym pierwsze żony nazywały się Linda, drugie żony nazywały się Betty i były zaskakująco podobne do siebie i tak samo nazwali synów. It's very important to appreciate. Trzeba pamiętać, że geny nie działają deterministycznie, a dają możliwość, ale nie mają w naszym rozwoju ostatecznego słowa. Inna taka rozdzielona para bliźniąt, z kolei koreańskich, z których jedno zostało adoptowane przez Amerykanów po tym, jak zgubiło się na targu, wykazywała jednak pewne różnice. Na przykład jedno z tych bliźniąt miało o 16 punktów wyższe IQ. Każdy z nas jest trochę jak surowy bliźniak. Ściany, dach i rozmieszczenie okien determinują pewne cechy, ale całą resztę można w środku dowolnie wypełnić. Mój dom, w którym piszę od lat, mój dom, w którym płaczę nieraz, czy to znasz? Dzień spieszonego bliźniaka już jutro, to jeśli chodzi o spotkanie oczywiście, a o relacje między bliźniakami pytał Michał Kowarski. Sidewalk, carjacking old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool, act a fool if you like. Cuss out a cop, spit in his face. Stomp on the flag and light it up. Yeah, you think it's tough. Well, try that in a small town. See how far you make it down. Round here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't try that in a small town. Got a gun that my granddad gave me. They say one day they're gonna round up. Well, that shit might fly in the city. Good luck, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't try that in a Jak nadajemy naszym psom imiona? Co jest ważne? Zazwyczaj są to wyrazy dwusylabowe. Słuchacz wcześniej mówił o tym, że nie lubi imion ludzkich dla psów, ale świat jest różnorodny. To jeśli chodzi o imiona dla psów, jaka jest ich historia? No i jeśli chodzi o państwa najlepszych przyjaciół. No to ja mam taką historię. Ja miałem psa, owczarka niemieckiego, zabiła się Diana i spała mi na głowie. A nie tylko dzisiaj o psach, także jak się okazuje o kotach. Ja mam takiego kota, co mi się przywałęsał. No i jakby tak nazywać od tego, co robią, no to byłoby to trochę ryzykowne. Dwie, dwójki i siedem trójek czekamy na państwa historię. 25 minut do dziewiątej. We can push with all our Mam sztuczkę, zachwyciłam się filmem i była tam bardzo wojownicza dziewczyna, która nazywała się Aria. Ja nazwałam swoją małą sztuczkę Aria i uwierzcie mi, jest bardzo wojownicza, przewodzi zawsze stadu, jest fantastyczna, to jest taka prawdziwa Aria. Kocham ją bardzo. Czyli wcieliła się w rolę, jeśli chodzi o Państwa historię i imiona dla psów czy kotów, to oczywiście czekamy. My dzisiaj także o relacjach między bliźniakami. Podobno każdy człowiek ma swojego, no może nie bliźniaka, ale sobowtóra. Zjazd bliźniaków odbędzie się w Wielkopolsce. My wrócimy jeszcze do tego wątku i sprawdzimy, jak bliźniacy radzą sobie w rywalizacji sportowej. Do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc próbuję ten raz. Chcę już przyjść po nas, wilków złych w sworach. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem. Więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa. Za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szkli się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego teraz szokera. Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Dlaczego teraz masz twarz szokera? Zaraz nie będzie śmiesznie, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Bracia Żewłakowie, Deborczy, Mike i Bob Bryanowie to tylko kilka przykładów wybitnych sportowców bliźniaków. Podobno z rodzeństwem jest zawsze raźniej, a w przypadku sportu treningi nigdy nie są nudne. O sportowych karierach bliźniaków więcej Mateusz Warianka. W sporcie bliźniacy zdarzają się dość często. Wystarczy wspomnieć tylko o polskim podwórku piłkarskim. Razem w reprezentacji Polski grali bracia Michał i Marcin Żewłaków. O sile Wisły Kraków stanowili przed laty bracia Brożek, Piotr i Paweł, a na pewnym etapie gwiazdami naszej ekstraklasy byli portugalscy bracia Paixão, Flavio i Marco. Ci ostatni zresztą mieli okazję grać w jednej drużynie z braćmi Machaj, Mateuszem i Bartoszem. Oni co prawda bliźniakami nie byli, ale czterech braci w jednej drużynie to sporo. Śląsk Wrocław zorganizował nawet kiedyś braterską rywalizację. Gratuluję, Bartek i Mateusz Machaj. i prawie katastrofy. Kibice Ekstraklasy na pewno kojarzą też bliźniaków Maków, Michała i Mateusza. Razem grali na przykład w GKS-ie Bełchatów. Z czasem ich drogi się rozeszły i na boisku byli rywalami. Prywatnie wciąż życzyli sobie powodzenia. Od niego odwiedzę fotelu. Tak zawsze mam taką tradycję, tak ćwiczę, że się odwiedzam. Ja życzę mu powodzenia, ale wiem, że w meczu no, nie będzie taryf ulgowej. Przyznał Mateusz. Prawdopodobnie najpopularniejszymi bliźniakami w świecie sportu są tenisiści, bracia Brianowie, Mike i Bob. Panowie z powodzeniem rywalizowali przez lata w deblu. W 2003 roku byli nawet liderami rankingu. 3 lata temu podczas Australian Open Mike przyznał, że więzy krwi wielokrotnie im pomogły. This is my brother, this is my twin. To jest mój brat bliźniak. Gdyby to był tylko brat, być może byśmy tego meczu nie skończyli. Mamy to samo DNA, dlatego przetrwaliśmy trudne chwile. On miał wzloty i upadki, ale tak jak mówię, to świetna przygoda. Nie gralibyśmy w tenisa w wieku 41 lat, gdybyśmy nie kochali tego sportu i nie kochali grać razem. W lidze NBA na przełomie lat 80. i 90. rywalizowali bracia Grantowie, Horace i Harvey. Nie było im jednak dane zagrać w jednym zespole. Wielokrotnie mieli za to okazję zagrać przeciwko sobie. O tym, jak dobre relacje mieli, świadczy chociażby wypowiedź Horace'a po jednym z meczów ligi NBA, kiedy to został zapytany o to, czy okulary nosi tylko po to, żeby odróżniać się od brata. Myślę, że wyglądam trochę lepiej od mojego brata. Jest przystojnym facetem, ale ja wyglądam lepiej. To są moje okulary do czytania, a do gry w koszykówkę mam trochę inne. To oczywiście nie wszystkie przykłady bliźniaków, którzy odnieśli sukces w sporcie. Wypada przecież wspomnieć o szwedzkich hokeistach Henriku i Danielu Sedinowach, czy legendach holenderskiej piłki nożnej Franku i Ronaldzie de Burach. Te informacje zebrał Mateusz Warianka. 11 minut pozostało do godziny 9. To trójka. About it, I don't see how you can. 7 minut pozostało do godziny 9. I proszę Państwa, dzisiaj o tym, skąd biorą się imiona dla naszych psów czy kotów. Tina Turner jest często spotykanym imieniem dla psa Tina. U nas na osiedlu jest Leon, a ja jestem Sylwester i jest kot Sylwester jest. Dobrze mówię. Była też Aria z nami, czyli waleczna dziewczynka, ale są też, proszę Państwa, tak zwane tasiemce, które oglądamy w telewizji, czyli wielowątkowe seriale, które mają mnóstwo odcinków. No i to także może być inspiracją. Wie pan co, taki serial był ostatnio popularny, Zehra tam była, taka kobieta, turecki serial i wszystkie panie w naszym domu ten serial oglądały i były zakochane w tej Zehrze. No to żeśmy kupili labradora, psa, no i jest Zeher, wszyscy go kochamy. No i ten powiew Orientu oczywiście także się pojawił. Proszę Państwa, nasze spotkanie prawie już się kończy, a zaraz po godzinie 9 śniadanie w Trójce. Paweł Szrot, Bartosz Kownacki, Andrzej Halicki, Marek Sawicki, Krzysztof Gawkowski, Adam Bielan. No i będą na pewno emocje. Tymczasem cały czas Bed & Breakfast w Trójce trwa. Autopromocja. Jak niebanalnie spędzić swoje urodziny? Skręty brzucha? O, wreszcie w czymś będziesz dobra. Masz to na co dzień. Nawzajem. Podpowiedź w słuchowisku Krzysztofa Bizio. Sytuacje aranżowane. Wystąpią Agnieszka Warchulska i Przemysław Sadowski oraz Angelika Kurowska. A teraz pozycja wojownika. A jest jednak. Mam go strzelić? Agresja na poziomie zero. Polecamy na finał wakacji. Scena teatralna Trójki. W niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Zaczynamy! Ekspres DeLonghi Dynamika z systemem wspieniania mleka Laty Crema. Już za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2469 zł i 5 groszy. MediaMarkt. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem i oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w niedzielę, 27 sierpnia, gości nas Przemyśl. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Wiki Gabor, Krzysztof Iwaneczko i Golec Orkiestra. Transmisja wieczornego koncertu od 18.00. Partnerem Lata z Radiem jest największy mecenas sportu i kultury, Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.